Okay. In the background is a compilation to support the accused during the anti-fascist demonstration in Warsaw. Many anti-fascist songs compilation of Polish bands. For April, doku over komunistische humor. Een zeer educatieve doku over komunistische humor. 4 April, at the Molly van Ostade Straat, nummer 55 house. Bij krak hiphoppers willen een fette doku laten zien. Iedereen is welkom, so come and check this shit out en vooraf pas bier zoeken in de pipe. Dus kom daarna. FF lekker dronken en doku checken. Peace out and love. One love. Okay. Ten April, actie Verhof voor groot anti-Wilders protest in juni. Welkom in Circus Wilders. Als afsluiter van de landelijke AFA-campagne, heeft angst en had geen stem, wil een diverse groep organisaties en activisten op zondag 6 juni, 3 dagen voor de landelijke verkiezingen, Nederland één laatste keer wijzen op wat voor grimmige, maar ook hilarische tijden ons te wachten kunnen staan bij een grote winst door Wilders. Het plan is om rond om het Binnenhof en een zo groot mogelijk aantal verschillende happenings en acties te laten plaatsvinden rondom het thema Circus Wilders Nederland na de verkiezingen. Zo werd er al OA gedacht over een oud-Hollandse knieschijf schiet tent. Brinkmans, Nieuwsport, Barman, Kegelen. Ontsnap aan de coalitie-tikkertje. En een staatscommando moslim-domptour. Die moslim door hoepeltjes probeert te laten springen. Maar zoals gezegd, moet het zeker niet alleen leuk en ludiek zijn. Gedurende deze dag is er ook absoluut ruimte voor strijdbare acties en protesten. Want ook dat staat Nederland zeker te wachten bij een verkiezingsoverwinning voor Wilders of een verdere verrechtsing van het beleid van de reguliere politieke partijen. Het is dus niet de bedoeling dat mensen consumptief naar een manifestatie komen, maar dat er actief meegedaan wordt en vooral ook veel onverwachte dingen gebeuren. De initiatiefgroep neemt het op zich om de basisvoorwaarden te regelen, zoals pers en politievoorvoerders, maar deze dag kan pas een succes worden als mensen het op zich nemen om in actie te komen en iets organiseren. Hierom hebben wij op 10 april een eerste openbare vergadering in het AQ in Utrecht om 1 uur voor straat 71. Kom op tijd. Politie, nazi's en partijpropaganda niet welkom. Print out en verspreid deze oproep verder. So we do. Woensdag 7 april Antifa Café Amsterdam over de 1e mei acties. Op deze woensdag komt de 1e mei werkgroep vertellen over hun actieplannen om een demo op 1 mei te Nijmegen. Daarnaast is er aandacht voor The activities of 1 May in Duitsland and Haven were updates of Antifa habit. Axi demo herdenking here in Nederland. The molly had open om 8 uur, infopraatje zal om half 9 beginnen. Op deze... Okay. More information www.antifaamsterdam.wordpress.com. Antifa Evening Amsterdam, 7 April, Wednesday. Mobilization for the anti-capitalist 1st of May demonstration for a radically different society in Nijmegen. Info update about Antifa mobilization against 1st May Nazi marches in Germany. Antifa news and actions in Holland. Antifa info stand and merchandise. Info night at 8, Van Ostade Straat 55, bar at 10, Amsterdam. Okay. Organization Pinksterland Dachen 2010 launched. The organization of the Pinksterland Dachen, the annual anarchist festival traditionally takes place in Appelshaar, is launched. In Utrecht and Zwolle have been the first meeting place of the national preparatory group. The days are country this year from Friday 21st to Monday, May 24th, at Camp to Freedom Reflection, the permanent home of the days. The Pinksterland Dachen has a long tradition dating back to 1927 when the first anarchist youth from the northern provinces organized this meeting. In 1933, the campsite in Appelshaar purchased by workers, and it is there that the days since then occur. The days are annually attended by some 500 people and characterized by an excellent atmosphere. 2 years ago, the 75th anniversary of the days and celebrated the campsite. Next year is the 77th time anarchist Netherlands apples have pinned each other. Meanwhile, a framework is entwisted together are the first contacts and are the first application for the provision of program components inside. This year, the challenge is if we succeed in finding a suitable program for the open-air theater that was restored to its former glory. For the Pinksterland Dachen, 1933 took place on this. If a show at the tender, which is prone to show in this theater that is equipped with electricity, are also asked to report through the mail. From the Pinksterland Dachen will again be provided radio broadcast, while also intended that internet workshop is restored, which can also directly written report may be made of what is happening on the days. Various groups and individuals will be asked to contribute content. A preliminary classification made for the cultural program on Friday, a film program will be shown. This year will again be deployed to a theater to get to the Pixel Land Dachen, while bands will also naturally occur. On Sunday is traditionally the open podium play. Of course, there is also a book which can be rented at cost stands. Group are also invited via email to sign. And contingency plan of party to the warm evening meal. Amsterdam is also the group that the children cared for the recent years to account for this renewed commitment to take. Call the preparatory groups, artist groups and individuals who want to contribute to the Pinkserland Dachen in 2010 through the following address to register. We particularly ask for tips and theater programs, substantive programs elements, special music groups and all that is worth more to public submission. For clarity, however, we can not guarantee that suggestion will be accepted. It should be emphasized that everyone can play a role in the Pentecostal Country Days, organizational or practical, under the motto "Do what? No freedom without responsibility." The days will be held at the campsite Freedom to Reflection in Appelsha, Akingaweg 1A. The site is accessible by public transport with line 16. Okay, that's we can remind you later. The cost for the festival amounts only 1250 euros. It was included camping, so do not forget your camping gear. Contingency plan for the hot bite that makes everyday needs help for cutting and washing. To do this, you vouchers to buy separately. The catering in the cafeteria offers coffee, tea and sandwiches. All products are of biological origin. For further information on the website pinkserlanddachen.nl, a given time the preparatory group can be bridged via email. Okay, that's about this great festival. It's I think one of the best festival what I ever experienced. Very nice. I go there every year since I went there first time since few years. It's the atmosphere is great. Three generations of anarchists are coming together to play, educate, have fun. Yeah, one great thing about it that there is no alcohol sold on this camping. So, yeah. The atmosphere is much better. Thankful that, I think. Yeah. Okay, let's finish the agenda and let's go to the subjects. First subject, the Unplumbing's Axie, the in Volkel. Ondanks jarenlange protesten liegen op Volkel nog altijd 20 Amerikaanse atoombommen opgeslagen. Nederlandse F-16 piloten worden opgeleid om deze af te kunnen werpen in NAVO-verband. Mogelijk kernwapengebruik vormt een van de hoekstenen van het strategisch concept van de NAVO, dat zich in de eerste plaats richt op het beschermen van de belangen van de eigen lidstaten. Belangen die desnoods met geweld tot de inzet van atoombommen aan toe afgedwongen kunnen worden. Daarmee leveren deze kernwapens ook een bijdrage aan het instand houden van armoede en ongelijkheid in de wereld. Een actie tegen de kernwapens op Volkel is dan ook tegelijkertijd een actie voor een eerlijke welvaartsverdeling en meer mondiale solidariteit. Volgens een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof in 1996 is het inzetten van kernwapens een misdaad tegen de menselijkheid. Dreigen met inzet, waaronder ook het voorhanden ervan hebben valt, is eveneens gekwalificeerd als misdadig volgens het internationaal recht. Een ieder heeft het recht, zelfs de plicht, misdaden tegen de menselijkheid te voorkomen. Met de actie op 3 april bij Volkel zullen de deelnemers invulling aan deze plicht geven. Laat de wereld zien dat er nog steeds mensen tegen het produceren, opslaan en gebruiken van massavernietigingswapens zijn, door welk land dan ook. Sluit je aan bij de manifestatie en of de actie op zaterdag 3 april. Dit is het moment om massaal deel te nemen aan één internationale actie in Europa met als eis alle kernwapens de wereld uit. In alle Europese landen waar nog kernwapens gestationeerd zijn, zal op 3 april actie gevoerd worden. Het initiatief hiertoe werd genomen door de Belgische organisatie Vredesactie. In Nederland heeft Ontwapen in samenwerking met acties tegen kernwapens de organisatie op zich genomen. De actie is tevens een vervolg op de burgerinspectie van het NAVO-terrein New Milligen in maart 2009, waar zo'n 100 activisten het gebied tijdelijk heroverden. In april van hetzelfde jaar volgden massale protesten tegen de NAVO-top in Straatsburg, waar het 60-jarig bestaan van dit militair verbond geconfronteerd werd met stevige tegengeluiden. Deze acties laten zien dat er nog altijd mensen zijn die de geldverslindende oorlogsindustrie en het geloof in militaire oplossingen willen ombouwen naar een milieuvriendelijke industrie en naar conflictoplossing die de vrijheid en gelijkheid van mensen bevordert in plaats van vernietigt. In mei vindt in New... Oh ja, okay. We read about that already, so let's go further. Bussen naar Volkel, geef je nu op voor de bus naar de actie. Bussen vanuit Amsterdam, bus 1, noch ein beperkt Anzahl Plätzen. 10 Uhr, Feymarkt Amsterdam Ost, Bus 2. Unter Vorbehalt von voldoende Anmeldungen. Quartier na 9, Victoria Hotel, gegenüber Zentralstation Amsterdam. 10 past 10, hier Beurskant Zentralstation Utrecht. 11 NS Station Den Bosch. Bus van Out Nijmegen, vertrekt rond 11, precies tijd en vertreklocatie volgen nog. Geef je nu op ontwapen.yahoo.com. Via hetzelfde mailadres kun je ook flyers opvragen om te verspreiden. Ontwapen.yahoo.com en de pages are ontwapen.puski.nl, ontwapen.puski.nl. Ja. Nog een paar dagen en dan barst de grote actie bij Volken los. Het programma voor de manifestatie is zo goed als rond. Na deze manifestatie gaan wij met zoveel mogelijk mensen het terrein van de vliegbasis op om de kernwapens daadwerkelijk op te ruimen. De actie maakt deel uit van één Europese actiedag. In alle Europese landen waar in NAVO verband kernwapens liggen opgeslagen, vinden op rond 3 april acties plaats. Doe mee en geef je snel op voor één van de bussen. Manifestatie. Op het podium spreken onder meer Meinden Stelling, Tribunal voor de Vrede en Henk van de Kur, LACA. En wordt één verhaal van één ander Joods geluid gebracht over Vanunu en de Israëlische kernwapens. Nico van Apeldoorn draagt gedichten voor muziek, komt naar van de fanfare van de eerste liefdesnacht, Jeff Nijinkens, voor hen van RK Full Poopers. En Lucie Bosch met fanfare de Sordan Kekanovic van Musicians Without Borders, Manu en de Bucket Boys. Diana Ozon presenteert het podiumsprogramma. Opruimingsactie. Direct na de manifestatie barst de actie echt los. We gaan zoveel... We gaan zoveel mogelijk mensen proberen over of door het hek van de basis te komen, richting de kernwapens. Alles moet weg, niet alleen de kernwapens, maar ook de NAVO als geheel. Bussen, je kunt je nog steeds opgeven voor een van de bussen via die naar Volker rijden. En na afloop van de actie weer terug. Doe dit snel, zodat wij één overzicht hebben. Bussen vanuit... I read already. There is a movie to inspire on ScrewTube. Every information you could find on the indymedia.nl and on the ontwapen.puski.nl. Okay, that was it about that, and soon we will play also the poems, anti-apartheid poems from the students of English philology who played the theater poetry play evening in Squat Rosbrat. In a Thursday. Okay, but soon. hearts grow really big when you all of you here coming from so many different places who are so far away from him. Okay, I need to read it because it's too emotional for me and for all of us to just, you know, to speak like that. We have all gathered here because of an obvious reason, and this reason is Rosberg Squad. But this is not the only reason why we are all here, because we have came here because we want to reclaim this city. It was stolen from us, and which is being stolen from us all the time. And we think that this is not right, that people don't have the right to decide about the look of the city, the life of the city. And Rosblad is just one part of the city that wants to be that they want to have destroyed. We won't allow them to destroy our place. Okay, we've received many information about solidarity actions from different countries, from all over the world, from Germany, Iceland, Greece, standing together here. We stand not only for Rosblad, but also for reclaiming the city. We're taking back what should belong to us, to take it back from greedy politicians and capitalists. Next Friday, an auction of the grounds of Rosblad. That's why we're here, to show all the investors who are interested in buying it that there are a lot of us. They don't see our faces, but they should be afraid of us, because we won't give up without fight. Rosblad stays. Okej, okay. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. The auction of the grounds where Poznań's Rosblad Squad is situated will take place on 26th March at 10 a.m. Since January 2008, when the bailiff came to the squad for the first time, we have managed to keep the squad through different legal actions and protests. If nobody buys the ground on the 26th March, the next auction will take place within the next 2-3 years. That is why this is a critical moment for us. That was the invitation for the demonstration, fragment of it, I will try to find a few things to read for you. This year we will celebrate 16 years of the occupation of the buildings which were abandoned by a company which took a lot of loans and ran off abroad. 16 years ago the buildings were squatted by people from the local anarchist community. Since then we have invested a lot of our resources and work to renovate and rebuild the rooms that were going into ruin. And we have also started a wide political, social and cultural activity. Currently, around 20 people live at Rosblad. Concert and rehearsal rooms, a library, a gallery, screen print and a bike workshop

Watson is black shit. It is not the steaming little rot in the toilet bucket. It is the upheaval of the bowels, bleeding and coming out through the mouth and swallowed back, rolling in the mouth. Feeling its taste and wondering what's next like it. Now, I'm talking about this. Shit! You'll hear an old woman say, right there, squeezed in her little matchbox, with her fatness and gigantic life experience that makes her a child. Cause the next day, she's right there. Right there, serving tea to the woman who's lying in bed at 10 a.m. sick with wealth, which she's prepared to give her life for. Rather than you marry my son or daughter, this shit can take the form of action. My younger sister under the full weight of my father, and her face colliding with his steel hand, because she spilled sugar that I worked so hard for. He says not feeling satisfied with the damage his hands do to my yelling little sister. I'm learning to pronounce this shit well. Since the other day at the pacifist, when I went to get employment, the officer there endorsed me to Middleburg. So I said, hard and with all my might, shit. I felt a little better. But what's good is I said it in his face, a thing my father wouldn't dare do. And that's what's in his black shit. Nelson Mandela was released from prison, South Africa is still very much a divided country. There's still many incidents of racism, even racial violence, going both ways, white and black, black and white. And this poem is about that problem. It's called Country of Grief and Grace. But Dunamein Smidi Owe. What does one do with the old? But so list of psalms think in the never. Which already robustly stinks with the new. The old virus, bemanreeds flink, die nuwe klepper. The old virus, slyly manning the newly installed valves. Who herkenne mens die ouwe? How does one recognize the old? Met sy racisme en slang. With its racism and slime. Sy onveranderlijke, besitlijke voornaamwoord. Its unchanging possessive pronoun. Wat is die verlede tyd van die woord haat? What is the past tense of the word hate? Wat is die symptoom van gebrutaliseerde bloed? What is the symptom of brutalized blood? Van pijn wat nie taal wou word nie. Of pain that did not want to become language. Van pijn wat nie taal kon word. Of pain that could not become language. Wat doen 'n mens met die ouwe? What does one do with the old? Hoe word jy yourself tussen ander? How do you become yourself among others? Hoe word jy heel? How do you become whole? Hoe word jy vrygemaak in begrip? How do you get realized into understanding? Hoe maak jy goed? How do you make good? Hoe maak jy skoon? How do you cut clean? Hoe na kan die tong tilt aan teerheid? How close can the tongue tilt to tenderness? Of die wang aan versoening? Or the cheek to forgiveness? This way, I salute you. My hand passes to my back trousers pocket, or into my inner jacket pocket for my past, my life. Jobbik City. My hand, like a starved snake, rears my pockets for my thin, ever lean wallet, where my stomach groans a friendly smile to hunger. Jobbik City. My stomach also devours copies and papers, don't you know? Joburg City. I salute you. When I run out, or roar in a bus to you. I leave behind me my love, my comic houses and people, my dongas, my ever-whirling dust, my death, that's so related to me as a wink to the eye. Joburg City. I travel on your black and white and roboted roads, through your thick iron bread that you inhale at 6 in the morning and exhale from 5 noon. Joburg City. That is the time when I come to you, when your neon flowers flaunt from your electrical wind. That is the time when I leave you, when your neon flowers flaunt their way through fallen darkness on your cinnamon trees. And as I go back to my love, my dongas, my people, my death, where death lurks in the dark like a blade in the flesh. I can feel your roots anchoring your might, my feebleness in my flesh, in my mind, in my blood. And everything about you says that it is all you need of me. Joburg City. Listen, Johannesburg. When I tell you, there is no fun, nothing in it when you leave the women and men with such frozen expressions. Expressions that have tears like furrows of soil erosion. Joburg City. You are dry like death. Joburg City. Johannesburg. Joburg City. This one's called Injustice. Me, I cry easily if you hurt, and I would have carried the crosses of both the murderer and the thief if they'd have let me, if I'd have lived then. I grasp helplessly at cigarettes during riots and burn my fingers, hoping. My nose has never sniffed tear gas, but I weep all the same. And my heart hurts, aching from backshot. My dreams these days are policed by a million eyes that button charge my sleep and frog march me into a shaken morning. I can't get used to injustice. I can't smile, no matter what. I'll never get used to nightmares. But often, I dream freedom. Then what I say when the emerald dove sits sobbing in the bush? She's thinking of the terrible wars, and she cries. My father is dead. My mother is dead. My sisters are dead. And my brothers are dead. And my heart goes. This next poem was written in the early 1970s by the Department of Home Affairs in South Africa. They were responsible for the racial classification of, as you've been divided up into white, black, Indian, colored, etc. Mr. Speaker, Honorable Members of Parliament, over the last year, 3,432 blacks have been reclassified as colored, and 1,087 coloreds are now classified black. 342 whites have become coloured, and a further 68 are now Indian. 18 Indians are white. In addition, 378 Indians are now coloured, and 614 coloureds are Indian. No whites have become black. No blacks have become white. Thank you. It is quite famous. It was written by Ingrid Jonker in the 1960s, and famously read by Nelson Mandela when he was inaugurated as the first democratically elected president of South Africa. Is not dead. Die Kind. Leg sy voice to die and sy moeder. The child. Raises his fist against his mother. Wat Afrika scream. Scream die geer. We scream Africa. Screams the smell. Van vrijheid en heid. Of freedom and terror. Die locaties van die ontzing en de hart. In the locations of the heart on the sea. Die Kind. Leg sy voice to die vader. The child raises his fist. Against his father. In die opdracht van die generatie. The march of the generation. But Africa scream. Scream the fear. The scream Africa. Scream the smell. Van gerechtigheid en bloed. Of justice and blood. In die straten van zijn gewapende trots. In the streets of sound cry. Die kind. Is niet dood. The child. Is not dead. Nog belangrijk. Nog benjangen. Na Neither at Langa, nor at Nyanda. Noch bij Oranda. Noch bij Schandville. Nor at Orlando. Nor at Schandville. Noch bij de politiestation in Philippi. Nor at the police station in Philippi. Where he lay with the cool beauty. Where he lies with the bullet in his head. The kind is the scabbard of the soldier. The child is the shadow of the soldiers. Op wacht met geweren, Saracenen, jippers. On guard with guns, Saracens. The kind is tegenwoordig bij alle vergaderings en vergevings. The child is present at all meetings and legislations. The kind, de defensor van Holsen, the child peeps through the windows of houses and into the hearts of mothers. The kid, but not most feared in this song by Nyanga, is all us. The child who just wanted to play in the sun at Nyanga is everywhere. The kid, but a man geboren. The child who became a man to explore of Africa. The kid, but he is geboren. The child who became a giant travels through the whole world. Without a pass. Okay, we'll continue those poems after the active Poloni at 7:30. Now we will go to the other points of our show today. From Do It Yourself, a handbook for changing our world, we will read today, Why Do It Without Leaders? Written by the Seeds for Change Collective. The alarm clock rings. Shower dress, listen to the news. Get irate. War in Iraq. No one asked me. Tax increase. Great. Yet another step closer to privatizing the health service. Local elections coming up. Politicians make new wonderful promises. Why bother? Rush to work. Another dull day in the office. Get called in by the boss. New targets from the head office. Work overtime this week. That's my day off gone. Get home. Microwave some food. Letter from the landlord. Pay more or move out. Too tired to go out. Just switch the television on for some light relief. Had a good day? This chapter is about how we relate to each other and how we organize society. We are all, to some extent, controlled by others who don't understand or care about our wants and needs. Managers, landlords, city councils, creditors, police, courts, politicians, and all of us exert power over others in varying degrees. In the home, at work, at school. How do we break out of this system of control where we all willingly or unwillingly exert power over others, forcing them into actions they would rather not do? One solution is to challenge and provide alternatives to the rulers, leaders and the hierarchies that largely direct our daily lives and shape the way our societies function. We need to develop a different understanding of power, where people work with each other rather than seeking to control and command. And we need to find ways of relating to each other without hierarchy and leaders. Those ideas are far from new, and this chapter is part of a journey into a different world, where people have always striven for control over their own lives, struggled for self-determination and to rid themselves of their rulers and leaders. At the core of those struggles for liberty lies the desire of every human being to live a fulfilled life, following her interests, fulfilling her needs, a desire that extends towards creating a society where this is possible not just for a few, but for everyone. What follows is an exploration of ways of making decisions collectively and why it is important to organize society without leaders. What's wrong with the leaders? We all know that happiness comes from control over our own lives, not other people's lives. Climbing 2042. Many of us have been brought up in a culture which believes that Western-style democracy with one person, one vote and elected leaders is the highest form of democracy. Yet, in the very nations which shout loudest about the virtues of democracy, many people don't even bother voting anymore. They feel it doesn't make any difference to their lives. When people vote for an executive, they also hand over their power to representatives to make decisions and to effect change. Representative democracies create a system of hierarchy where most of the power lies with a small group of decision makers on top and a broad base of people whose decisions are made for them at the bottom. People are often inactive in this system because they feel that they have no power and that their voice won't be listened to. Being allowed to vote 15 times in our lives for an MP or senator is a poor substitute for making decisions ourselves. Even though our government may call itself democratic, there are many areas of our society where democratic principles have little influence. Most institutions and workplaces are hierarchical. Students and employees don't usually get a chance to vote their superiors into office or have any decision-making power in the places where they spend the greatest part of their lives. Or consider the supermarket chain muscling its way into a town against the will of local people. Most areas of society are ruled by power, status and money, not democracy. A desire for something different is nothing new. People have been refusing to accept the good given world order and struggled for control over their own destiny in every society humanity as known. Taking back control. We have those moments of non-capitalist, non-coercive, non-hierarchical interaction in our lives constantly. And those are the times when we most enjoy the company of others, when we get the most out of other people. But somehow it doesn't occur to us to demand that our society works this way. Climbing 2005. The alternatives to the current system are already here. Growing in the gaps between the pavement stones of state authority and corporate control, we only need to learn to recognize them as seedlings of a different kind of society. Homeless people occupying empty houses and turning them into collective homes, workers buying out the businesses they work for and running them on equitable terms, friends organizing a camping trip, allotment groups growing vegetables on patches of land collectively. Once we start looking, there are hundreds of examples of cooperative organizing that we encounter in our daily lives. Most of those organized through varying forms of direct democracy. Direct democracy is the idea that people should have control over their lives, that power should be shared by all rather than concentrated in the hands of a few. It implies wide-ranging liberty, including the freedom to decide one's own course in life and the right to play an equal role in forging a common destiny. This ideal is based on two notions. First, that every person has the right to self-determination, the right to control their own destiny, and no one should have the power to force them into something. And second, that as human beings, most of us wish to live in society, to interact with other people. Direct democratic systems aim to find a way of balancing individual needs and desires with the need for cooperation. Two forms of those systems are direct voting and consensus decision making. Direct voting. It is only because people are not claiming their own power because they are giving it away, that others can claim it for their own. Direct voting does away with the need for leaders and structures of control. Decisions are made through a direct vote by the people affected by them. This ensures that decision-making power is distributed equally without giving group members absolute votes. When group members disagree, majority rule provides a way to come to a decision. One of the problems with this is that the will of the majority is seen as the will of the whole group, with the minority expected to accept and carry out the decision, even if it is against their own needs, beliefs and desires. Another problem is that of a group splintering into blocks of different interests. In such cases, decision making can become highly competitive, where one group's victory is the other group's defeat. On the odd occasion, people may find that acceptable, but when people find themselves in a minority, they lose control over their own lives. It undermines commitment to the group and to the decision taken. This often leads to passive membership or even splits in the group. Many groups using direct voting are aware of this problem and attempt to balance voting with respect for people's needs and desires, spending more time on finding solutions that everyone can vote for or practically protecting minority interests. Consensus decision making. No one is more qualified than you are to decide what your life will be. Another form of direct democracy is making decisions by consensus. At its core is a commitment to find solutions that are acceptable to all. Instead of voting for an item, consensus works creatively to take into account everyone's needs. Consensus is about finding common ground with decisions reached in a dialogue between equals, who take each other seriously and who recognize each other's equal rights. No decision will be made against the express will of an individual or minority. Instead, the group constantly adapts to all its members' needs. In consensus, every person has the power to make changes in the system and to prevent changes that they find unacceptable. The right to veto a decision means that minorities cannot just be ignored, but creative solutions will have to be found to deal with their concerns. Consensus is about participation and equalizing power. It can also be a very powerful process for building communities and empowering individuals. Another benefit of consensus is that all members can agree to the final decision and therefore are much more committed to actually turning this decision into reality. Consensus can work in all types of settings: small voluntary groups, local communities, businesses, even all nations and territories. Non-hierarchical societies have existed in North America for hundreds of years. One example is Muscogee Creek Nation, where in those situations when consensus could not be achieved, people were free to move and set up their own community with the support, not the enmity, of the town they were living. Many housing cooperatives and social enterprises use consensus successfully. A prominent example is Radical Roots, a network of housing cooperatives and workers' cooperatives in the UK, who all use consensus decision-making. The business meetings of the Religious Society of France, Quakers, use consensus to integrate the insights of each individual, arriving at the best possible approximation of the truth. Many activists working for peace, the environment, and social justice regard consensus as essential to their work. They believe that the methods for achieving change need to match their goals and visions of a free, non-violent, egalitarian society. In protest around the world, many mass actions involving several thousand people have been planned and carried out using consensus. Different processes have developed both for small and larger groups of people, such as splitting into smaller units for discussions and decision making, with constant exchange and feedback between the different units. However, like any method of decision making, consensus has many problems which need to be looked at. As in any discussion, those with more experience of the process can manipulate the outcome. There can be a bias towards the status quo. Even if most members are ready for a change, existing policies remain in place if no decision is reached. Sometimes it can take a long time to look at ideas until all objections are resolved, leading to frustration and weaker commitment to the group. The right to veto can be a lethal tool in the hands of those used to more than their fair share of power and attention. It can magnify their voices and be used to guard against changes that may affect their power base and influence. Those who do more work or know more about an issue will have more power in a group whether they like it or not. This is a two-way process. People can only dominate a group if others let them. Where people are not united by a common aim, they will find it difficult to come to deep understanding and respect necessary for consensus. Most of those problems stem from lack of experience in consensus rather than being inherent to the process. It takes time to unlearn the patterns of behavior we have been brought up to accept as the norm. Living without hierarchy does get easier with practice. Consensus and veto power. Unlike veto power decision rule, consensus is based on the desire to find common ground. The veto power model used in the UN Security Council and in parts of the European Union works on mutual distrust and unwillingness to compromise. The motivation behind negotiations is to prevent deadlocks rather than to create a sense of shared goals and mutual respect. Okay, we will continue this chapter in the next shows. We will read about creating societies without leaders, self-government, neighborhoods and workers' collectives, a federalist model. Can it be done? building a community based on voluntary networks and mutual aid. Case study 1, Horizon Eco Village, a temporary village in resistance to the G8 summit, July 2005, Scotland. Case study 2, Zapatista Autonomous Municipalities, turning our dreams into reality. Okay, People's Assembly is also great example of the taking the power in our own hands, I would like to invite everybody in the 17th of April. In the International Day with the solidarity with the Via Campesina, 2 days just before the climate top in Bolivia, there would be event on Museum Square at 12, where all organizations who are bringing the alternatives to the current climate, who are bringing real change for climate for better. They will have their speeches, they will have their stands, they will present themselves, and on the end there would be People's Assembly to show the alternative to the Amsterdam society, that we can make decision in much better way than the politicians. And by the way, so far I am against elections, voting, etc. I think all it is the circus where politicians are telling us a million of empty words, empty promises, but there are situations where I would vote. And now we have in Holland this sort of situation. The Islamophobe, racist, fascist, extremist, Geert Wilders is getting the power, more power, and this is a dangerous moment which we have to avoid in any possible way. Of course, voting by direct action in our daily life, voting by our daily behavior, daily way of living is much more powerful than once a time voting in the election day. But in this case we have to take all possibilities, and also I would like to inspire you, mobilize to take any action against Geert Wilders, the racist idiot. Okay, that's about it. And because we have 3rd April, the on traumatic action in the focal anti-military basis action to get rid of the nuclear weapons out of Holland. I would like to read today a bit that is it also that militarism, weapons and wars is also as well an environmental issue, and that climate change is also militarism issue. From the book, Why Climate Change is Not an Environmental Issue. That's in a second. Okay, hop. Militaries declaring a war on global warming. With the amount of money spent on a war each year, our beloved world leaders could easily meet the Kyoto Protocol's international targets on climate change, as well as their Millennium Development Goals for poverty, alleviation, and development. They could face in energy efficiency and localized renewable energy technology for all, and they could prevent huge destruction of human and animal life and the environment. But what are budgetary priorities when current power relations need support and reinforcement, especially in times like those of multiplied crisis? War is a big business and a major industry that thrives on crisis. It alone ensures constant crisis, either by physical force or by political resources that justify a constant cash flow. For example, from the far right to more moderate environmental NGOs, a discourse of panic suggestion a tsunami of bodies about to hit our countries, that starving waves of climate refugees are expected to wash up on our shores. Population alarmism is linked here with a climate change scenario where the depletion of carrying capacity in overpopulated areas causes increasing wars disease, starvation, and ultimately migration to the north. We find this thread narrative reproduced in the NATO Strategy Summit paper discussed at the Strasbourg Summit in April 2009, where climate change scenarios were used to justify an increase of budgets for international and internal military border control and to legitimize NATO's personal war on the very group of refugees it helped to create. If we look further at the role of the military in the climate crisis, we see that the military apparatus disproportionately consumes energy supplies, energy for the manufacture of vehicles and weaponry, energy for building and dismantling military bases and facilities, energy for the construction of roads for military access, and energy consumed while rebuilding wherever the military blows up. Let alone the energy required by the military's partners like NASA and the nuclear industry, in the case of the US, the irony is that the military is using vast amounts of oil to fuel a war in Iraq, fought at least in part to ensure future American control of oil supplies. The Pentagon is the single largest consumer of oil worldwide. Up to 10 of total carbon dioxide emissions are a result of military activity. A single KC-135 plane uses 44 gallons, 167 liters of fuel per minute, the same amount of carbon dioxide as 2,000 cars. The world's military forces are also responsible for the release of more than two-thirds of CFC-113 into the ozone layer. The US military is the world's single largest polluter and generates more toxins annually than the top five chemical companies combined. So much for ecological footprint. After the direct impact of war, we are left with chemical and sometimes radioactive contamination of air and groundwater, oil spills or burned forests, and of course, devastation of homes and local infrastructure, all further endangering the habitats of people and animals for generations to come. The hunger for the resources extends far beyond fossil fuels like oil. The military's use of metals like aluminium, copper, nickel, and platinum is greater than the entire demand for those materials in the global south. Fourth, it is in the global south that US trained paramilitary troops wage war against unarmed small farmers and indigenous communities displaced from land to be privatized in mining projects for bauxite, aluminium, copper or uranium. And it is in the global south that wars are raging with Kalashnikovs, clubs and knives. Wars to control and earn the incomes from the raw materials necessary to make more war with tanks, fighter planes and missiles. Meanwhile, in those regions where the impact of climate change is already apparent, wars over fresh water, resources and arable land have already claimed many lives. The profits to be made from green capitalist solutions to the changing climate, like carbon offset plantations and agrofuels, only intensify neocolonial land grabs. The new endorsement for nuclear power takes for granted that the conflict zones and repressions necessary around uranium mining sites, the depleted uranium byproduct of enrichment being a welcome resource for the armor plating of tanks, bomb making, and in machine gun bullets. Capitalism results in the need for continuous war and ever-increasing rates of resource extraction, causing environmental degradation, climate change, and social injustice, and yet more war. The solutions to climate change within this system only feed the war machine and strengthen authoritarian regimes of control while further degrading the rights of the indigenous peoples and animals. The US military recently launched its war on global warming, assigning the military to play a key role in tackling climate change, a new frontier in the fight for freedom and justice. Yeah, of course. Yeah, that's why I think it's very important to go 3rd April to the Volkel to get rid of this nuclear weapons industry out of Holland, to show that we are not agree for this nonsense. And also connected to the action in Volkel from the same book, to show that the climate change is also a nuclear issue. Nuclear power and centralized energy production. Only a decade ago, the nuclear energy industry was dead in the water. The high cost of building and decommissioning nuclear power stations, the impossible task of safely disposing of nuclear waste, and the human and environmental catastrophes of Chernobyl, Tokaimura, and Three Mile Island, among many others, made nuclear energy a highly undesirable form of electricity production. A number of European countries made plans to phase out nuclear power altogether. But recently, in a stroke of strategic genius, the nuclear industry have constructed for themselves a lifeline out of climate change. Within the framework of the international climate negotiations, ruthless lobbyists are pushing nuclear energy as a low-carbon climate solution. Over the past 4 years, they have successfully forced nuclear energy back onto the European energy policy agenda in what has been branded a nuclear renaissance. At the end of the 2005, European Union parliamentarians signed a statement on climate change and nuclear energy, initiated by Foratom, the European Autonomic Forum, the European Atomic Forum, an association for the nuclear energy industry in Europe. Nuclear energy should play an increasingly key role in the worldwide fight against climate change and remain a pillar of EU energy and environment policy. The paper said, "We are firmly convinced that the increased use of nuclear energy, the biggest single component in the fight against climate change, is essential. But nuclear energy is neither efficient nor effective in cutting CO2 emissions. It's not a renewable energy source, and it's equal to, if not worse than, fossil fuel energy in the devastation it wreaks from mining through to waste disposal and decommissioning. Taking into account all the steps needed to produce electricity in a power station, the reality is that nuclear energy production creates large amounts of CO2 from uranium mining, enrichment and transport across the globe. The construction and decommissioning of facilities and the processing, transport and storage of radioactive wastes, all those consume huge amounts of carbon-based energy such as oil and coal. Even a massive forward expansion of nuclear power by 2050 would provide only a 4% reduction in greenhouse gas emissions. Nuclear power plants themselves release unknown quantities of greenhouse gases more powerful than carbon dioxide, such as the ozone-depleting chloro- and hydrofluorocarbons, as well as the sulfur hexafluoride. Emissions from nuclear will grow over time as the depletion of uranium sources will increase the amount of energy needed to mine the same amount of useful uranium. Furthermore, a growing number of studies tell us that if we were to outright replace all fossil fuel generated electricity with nuclear, there would be enough economically viable uranium to fuel reactors for only 3 to 4 years. But it isn't not only about greenhouse gases like coal and oil. Uranium is extracted from the lands of indigenous peoples across the world. The uranium mining, nuclear power and nuclear weapons industries are responsible for human rights abuses and displacement of indigenous communities in southern Australia, Arizona, New Mexico, India, China and across Africa. The indigenous people whose land and communities are destroyed are also the same people who have been employed in the process unaware of the biological hazards of working with radioactive materials. At the end of 2006, indigenous people from around the world, victims of uranium mining, nuclear testing and nuclear dumping, issued a global ban on uranium mining on native lands. Profiting from nuclear waste. Depleted uranium is nuclear waste left over after enrichment activities for the nuclear power industry. Depleted uranium, DU, is expensive and hazardous to store, so it is sold at a very low cost to arms manufacturers. Both industries profit greatly from the deal. Each kilo of reactor-ready enriched uranium produced leaves behind 7 kilos of DU. DU is chemically toxic heavy metal and is radioactive, releasing alpha, beta and gamma radiation. It is used in armors, piercing munitions because of its very high density, 1.7 times that of lead, and as armor in battle tanks, in Tomahawk cruise missiles and in some types of landmines. Estimates of DU munitions expended run to 280 tons in the Gulf War of 1991 by US and UK forces and 14 tons in the Balkans in the latter half of the 1990s by NATO. There was further large-scale use in the invasion of Iraq in 2003 and also in Afghanistan in 2001. Use of depleted uranium is armaments, leaves behind toxic and radioactive wastes that contaminate the land and water for years after the war is over, poisoning the peoples and ecosystem who are left to survive there. Maintaining a centralized energy infrastructure. For some people, there is a little to be gained from repeating familiar arguments about the cost, carbon intensity, capacity and risk of nuclear energy. Those arguments are already widely known. But another crucial aspect of the argument against nuclear energy that is often ignored, and one reason why this dangerous technology has been enthusiastically adopted by governments in preference to localized renewable energies, is that it is simple, a convenient replacement for centralized industry-owned, technocratic and highly profitable energy production at a time when fossil fuels are fast becoming socially unacceptable. Modern societies have created elaborate socio-technical systems that link production, distribution and consumption in coherent patterns. The current energy regime is characterized by large, complex, centralized and hierarchically managed systems that position energy users as energy consumers. Purchasing from an energy system whose internal structure is of no particular public concern. Centralized power production serves to centralize political and economic power. Disconnects communities from responsibility and control over energy and creates a fast, wasteful system. Currently, almost all discussions about the future of low-carbon energy make the basic assumption of centralized generation by large-scale system. Even wind power is promoted with images of massive wind farms, geothermal, nuclear, hydropower, hydrogen and bioenergy. The main low-carbon systems are all large-scale projects based upon a centralized production system. But the development of such energy systems promoted as a climate change solutions change only the inputs to the systems, continuing the social and political characteristic of and the political economy of our current fossil fuel infrastructure, strengthening authoritarian and capitalist social relationships. And any discussions of our social relationship to the production and consumption of energy is sidelined or altogether ignored. If we are to recover democracy, a key element must be democratizing power production. Yeah, the Active Polony will start in 5 minutes. And we have to finish this very important article. International negotiations. Through a post-Kyoto climate agreement to be signed at COP15 in December 2009, the nuclear industry hopes to get credit for something it cannot deliver: clean, cheap and safe energy production. Inclusion in the flexible mechanism, clean development mechanism and joint implementation will allow rich nations to build power stations in other countries and get pollution credits for reducing carbon emissions. For 10 years, the nuclear industry has tirelessly lobbied for nuclear power stations to be included in the CDM. Now they are setting their sights on the joint implementation mechanism. If successful, this would mean companies receiving carbon credits for building nuclear power stations across southern developing economies and in central and eastern European economies in transition. Those pushing for nuclear to be included in the CDM claim that they want to share those progressive technologies with countries across the world, and that governments should be free to decide for themselves which technologies are sustainable and which are not. Some southern countries support the nuclear option with its promise of subsidized capacity, but others fear nuclear power carbon credits will favor high-grown projects over smaller sustainable projects. The nuclear lobby has recognized that an emphasis or renewables will deter investment in nuclear energy, and conversely, a policy emphasis on nuclear energy with the attendant government subsidies will mean reduced investment in renewables. The nuclear industry has over the past 10 years hijacked the climate change discourse that successfully pressured governments into a new round of nuclear power plants across Europe. Many member states, including Britain, Czech Republic, Finland, France, Italy, Lithuania, Poland, Sweden and Switzerland, are now planning or in the process of constructing new nuclear plants or extending their existing ones. Sweden has lifted a 30-year ban on new nuclear more than 20 years after banning nuclear energy. Italy has signed an agreement with France for at least 4 nuclear plants, and debates on new builds are underway in Germany, Belgium, the Netherlands and Hungary. Such centralized large-scale and privatized energy production is exactly opposite to the reduction and localization of energy production that is evidently necessary to tackle climate change. Nuclear energy represents only a simple switch of inputs from fossil fuels to uranium, sidestepping a challenge to the current social, political and economic organization of energy production and consumption and the relationships and power dynamics that such organizations create and enforce. It also happens to be expensive, dangerous, carbon intensive, finite, and its waste is a cheap and convenient raw material for depleted uranium weapons of war. Okay, that's why 3rd April go to Focal. They are buses organized from Amsterdam, is the bus from the next to in front of the Hotel Victoria, next just in front opposite the Central Station at 9:15. And another bus is at 10 at the Veemarkt at the Amsterdam Oost. Also 10:10 Jaarbeurs Kant Central Station in Utrecht at 11 NS Station in Den Bosch. And 10:45 Van Schacht Motton Single in Nijmegen. All information on the indymedia.nl and also at the ontwapen.pustki.nl. Okay, that was it, and now we will start the Active Polonium. Okay, witamy w Polonii Aktywnej. Dzisiaj oczywiście będziemy dużo rozmawiać na temat rozbratu i sukcesu. Puścimy parę wywiadów. Będziemy też czytać kolejny rozdział książki Los Buntownika. Także parę wiadomości, pozytywnych wiadomości ze stron positive.blogspot.com. A jako klimat fakty przeczytamy oszustwo Lamborga, sceptyka klimatycznego z www.anarchista.org. Dobra, to... Aha, no, puścimy też audio z paru filmów. Okej, to by było na tyle, zaraz zaczniemy. Więc może najpierw serwis informacyjny. Odpowiedź Fairtrade na zarzuty Instytutu Globalizacji. Na stronie fairtrade.org pojawiła się odpowiedź na zarzuty Instytutu Globalizacji, które ukazały się na stronie globalizacja.org, a które cytowano już jakiś czas temu na ramach CIA, z czego wyrosła burzliwa dyskusja. Poniżej treść odpowiedzi. Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedzią koalicji na zarzuty Instytutu Globalizacji dotyczące sprawiedliwego handlu. Jakiś czas temu Instytut Globalizacji zamieścił na swoich stronach internetowych opracowanie autorstwa pana Jacka Spendala o rzekomym fiasku idei sprawiedliwego handlu Fair Trade. Opracowanie zostało oparte wyłącznie na informacjach z drugiej ręki, dobieranych według jednego klucza – krytyki sprawiedliwego handlu. Autor zdaje się nie zauważać licznych przykładów ludzi i społeczności, których życie poprawia się dzięki sprawiedliwemu handlowi. Główny wniosek płynący z tego dokumentu sprowadza się do tego, że sprawiedliwy handel to jeszcze jedna odmiana socjalizmu, którą należy zdemaskować w interesie konsumentów. Spróbujemy zatem przyjrzeć się zarzutom w świetle dostępnych faktów. Jakość produktów sprawiedliwego handlu. Według autora producenci sprzedają na przykład dobrą kawę poza systemem sprawiedliwego handlu na zasadach wolnorynkowych za możliwie wysoką cenę, zaś w jego ramach oferują kawę gorszej jakości po ustalonej sztywnej cenie. I ta konstrukcja myślowa jest dowodem jedynym, niepopartym żadnymi faktami. Rzeczywistość jest zgoła odmienna. Przykładem może być polski koncern PKN Orlen, który oferuje kawę sprawiedliwego handlu na swoich stacjach benzynowych, kierując się głównie jej jakością. Przedstawiciel koncernu, pan Marek Badawika, tak pisał o przyczynach tej decyzji. Menadżer do spraw kategorii odpowiedzialny za rodzaj kawy z racji z dobrego gustu kawosza na przetargu wybrała właśnie tę kawę. To nie jedyna taka opinia. Kenneth Davids, autor specjalistycznego serwisu CafeReview.com, podsumowuje przeprowadzone testy kaw sprawiedliwego handlu w następujący sposób. Przetestowaliśmy smak 46 kaw z certyfikatem sprawiedliwego handlu. Ich jakość zrobiła na nas duże wrażenie. Średnia ocena wyniosła niemal dokładnie 87 produktów. Tylko do dwóch kaw mieliśmy zastrzeżenia smakowe, choć żaden z tych dwóch gatunków nie był krańcowo zły. Wpływ sprawiedliwego handlu na beneficjentów. Choć autor pisze o niezmiennie złej sytuacji biednych zaangażowanych w projekty, nie przedstawia żadnych dowodów na poparcie swoich test. Pomimo tego, że dostępnych jest wiele opracowań akademickich na ten temat, Decent Daniel Jaffe z Michigan State University, który przez 4 lata badał wpływ sprawiedliwego handlu na życie rolników ze spółdzielni Mijiza w Meksyku, stwierdza, co następuje. Dzięki kontraktom sprawiedliwego handlu zmniejsza się zadłużenie gospodarstw domowych, a rolnikom łatwiej jest wyżywić swoje dzieci oraz je kształcić. Sprawiedliwy handel daje rolnikom częściową ochronę przed najgorszymi aspektami kryzysu, co umożliwia im przestawienie się na bardziej zrównoważone metody upraw. Podział zysków. Według danych Brytyjskiego Instytutu imienia Adama Smitha do producentów trafia jedynie około 10% premii ze sprzedaży produktów, aż 90% zgarniają pośrednicy z bogatych krajów. Przytoczony cytat wyraźnie wskazuje, że autor myli podstawowe pojęcia. Producenci otrzymują przede wszystkim co najmniej gwarantowaną cenę minimalną sprawiedliwego handlu, choć nie należy do rzadkości, że organizacje importerskie płacą więcej, do której doliczana jest dodatkowo premia za produkty ekologiczne oraz około 10% premii na projekty rozwojowe dla całych społeczności lokalnych, na przykład na budowę szkół, wodociągów, ośrodków zdrowia, szkolenia itp. Przykład podziału dochodów w sprawiedliwym handlu można znaleźć m.in. na stronie firmy El Puente. Wynika z niego, że przeciętnie 37% ceny detalicznej, w zależności na przykład od stopnia przetworzenia produktu, trafia do producentów, co na rynku konwencjonalnym jest dla nich absolutnie nieosiągalne. Kalkulacja cen. W rzeczywistości ów system bazujący na ustalaniu sztywnych cen na produkty, ograniczaniu konkurencji i innowacji oraz powodujący monopolizację łańcuchów dostaw po prostu nie działa. Ceny produktów bynajmniej nie są sztywne, choć są niezmiennie w przypadku, gdy cena światowa spada poniżej gwarantowanej ceny minimalnej sprawiedliwego handlu. cena minimalna jest kalkulowana na podstawie rzeczywistych kosztów produkcji, do których zalicza się godziwe wynagrodzenie dla ludzi pracujących przy produkcji. Jest to zgodne z naczelną zasadą ekonomii społecznej, nie tylko sprawiedliwego handlu, iż człowiek jest ważniejszy od zysku. A system, wbrew stwierdzeniu pana Spendla, po prostu działa, o czym świadczy choćby fakt, iż sprzedaż produktów sprawiedliwego handlu na świecie od lat wzrasta ponad 20% rocznie, także w czasie kryzysu dotykającego handel konwencjonalny, zaś rola sprawiedliwego handlu w zrównoważonym rozwoju jest zauważana i pozytywnie oceniana na przykład przez instytucje Unii Europejskiej. Jako platforma skupiająca 11 organizacji pozarządowych zajmujących się sprawiedliwym handlem, współpracą rozwojową i zrównoważonym rozwojem, uważamy, iż tekst opublikowany przez Jacka Spendla, afirmowany przez Instytut Globalizacji, w żadnym wypadku nie odnosi się do dostępnych faktów. Wprowadzając w błąd konsumentów, działa krzywdząco na marginalizowanych producentów z ubogich regionów świata, dla których sprawiedliwy handel jest często jedyną szansą na podźwignięcie się z ubóstwa. Dlatego w trosce o ich dobro oczekujemy solidnych argumentów i rzeczowej dyskusji na temat sprawiedliwego handlu w naszym kraju. Opracowano na podstawie tekstu przygotowanego przez pana Wojciecha Ziębę z Polskiego Stowarzyszenia Sprawiedliwego Handlu Trzeci Świat i My i dostępnego w pełnej wersji na www.sprawiedliwyhandel.pl. Izrael wpuści transport ubrań do strefy gazy. Z pl.indymedia.org. Po raz pierwszy od niemal 3 lat władze izraelskie zezwoliły konwojowi wiozącemu ubrania i nuty dla Palestyńczyków ze strefy gazy wjazd do tej otoczonej blokadą enklawy. Pierwsze 10 ciężarówek ma wjechać do gazy przez izraelski punkt kontrolny we wtorek. Społeczność międzynarodowa domaga się od Izraela zdjęcia blokady gazy, która zdaniem ONZ uderza 1,5-milionową społeczność tego terytorium, a nie liderów Hamasu i prowadzi do dramatycznego pogłębienia nędzy, w jakiej żyją jego mieszkańcy. Zniesienia sankcji domaga się m.in. Unia Europejska, jako że stosowanie zbiorowej kary wobec ludności cywilnej jest niezgodne z prawem międzynarodowym. Izraelskie władze zabraniają wwozu na teren strefy gazy większości towarów umożliwiających jej odbudowę ze zniszczeń wojennych, m.in. cementu, stali czy części do budowy zbombardowanych instalacji wodnych pod pretekstem, że mogłyby one być wykorzystane do celów militarnych. Do długiej listy towarów zakazanych władze Izraela zaliczyły także te produkty, które nawet przy dużej dozie kreatywności trudno byłoby zutylizować do celów wojskowych, takie jak makaron, czy kredki i książki dla dzieci. Gaza zaopatrywana jest w większość produktów pierwszej potrzeby, głównie przez tunele na granicy z Egiptem, kontrolowane przez przemytników, przez co ich ceny są astronomiczne. Palestyńscy kupcy twierdzą, że zawartość 10 ciężarówek nie zapełni ich magazynów i domagają się od Izraela uwolnienia ładunków przetrzymywanych w porcie w Gazie. Egipt buduje podziemny mur mający zablokować budowę nowych tuneli, co zamknie też Palestyńczykom ostatnie kanały zaopatrywania. Przejścia te są też często bombardowane przez izraelskie lotnictwo od czasu izraelskiej ofensywy sprzed 14 miesięcy, w czasie której zginęło 13 Izraelczyków i około 1400 Palestyńczyków. Po wczorajszej kilkugodzinnej operacji wojsk izraelskich, które weszły 0,5 kilometra w głąb strefy, izraelski minister finansów z rządzącej partii Likud zapowiedział tymczasem, że władze noszą się z zamiarem ponownego zajęcia strefy gazy, aby powstrzymać Hamas przed dozbrojeniem się i że nie ma żadnego wyboru w tej kwestii. Dni antywojenne. Od 10 do 11 kwietnia w Warszawie. Inicjatywa Stop Wojnie organizuje w dniach 10 do 11 kwietnia w Warszawie Dni Antywojenne. W ich ramach planowane są koncert, konferencja i oczywiście demonstracja. Data wiąże się ze zmianą kontyngentu wojskowego w Afganistanie 13 kwietnia i zwiększeniem liczby obecnych tam polskich żołnierzy do 2600 plus 400 w tak zwanym odwodzie strategicznym. Najważniejszym celem Dni Antywojennych jest mobilizacja sprzeciwu społecznego przeciw wspieraniu przez władze polskie kolejnych wojen prowadzonych w ramach tak zwanej wojny z terrorem, a będącym w istocie wojnami o interesy możnych tego świata. Głównym tego wyrazem jest obecnie wojna w Afganistanie, która po ponad 8 latach przynosi z jednej strony coraz więcej ofiar, a z drugiej coraz więcej wysyłanych żołnierzy. Wysyłanie zwiększonego kontyngentu na wojnę afgańską będzie dla nas czasem protestu przeciw ciągłemu wspieraniu okupacyjnych wojen przez polskie rządy, niezależnie od orientacji politycznej, wbrew równie konsekwentnie wyrażanej woli większości społeczeństwa. Jeśli chcesz pomóc w przygotowaniu dni antywojennych, jakiejkolwiek ich części, daj znać, wszelka pomoc się przyda. Plan dni antywojennych, konferencja Afganistanu w ogniu, sobota 10 kwietnia 2010 rok, godzina 12 do 18, siedziba ZNP, ul. Smułkowskiego 6/8, Warszawa. Panele dyskusyjne. Pierwszy, od 12.15 do 13.45. Dlaczego w dzisiejszym świecie wybuchają wojny? Adam Osławski, reporter i publicysta, Max Cegielski, pisarz i dziennikarz, Eł Markowski, A. Grzybek, Zieloni 2004. Drugi panel. Od 14 do 15.30 Polska i NATO w Afganistanie. Okupacja czy misja? B. Arkułowicz, poseł klubu Lewica, Jurij Rulewski, senator F. Iłkowski. Od 15.45 do 18.00 film Przemyśl Afganistan. Wstęp do dyskusji prof. Jesierakowska, Dyndo, Wydział Orientalistyczny UW Uniwersytetu Warszawskiego, autorka szeregu publikacji na temat Afganistanu, M. Wieczorkowski, ISW. Koncert antywojenny. W ruchu antywojennym opór przeciw militaryzmowi od lat przyjmuje także wyraz artystyczny. Wpisując się w tę tradycję, organizujemy kolejny koncert antywojenny. Muzyka przeciw wojnie. Sobota, 10 kwietnia, start, godzina 20, klub M25, Ulmińska 25, Praga Południowa, Warszawa. Grają Ewelina Flinta akustycznie, Tymon Tymański akustycznie, Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni. Koncert jest benefitem na dni antywojenne. Artyści grają za darmo, cena 12 zł. Demonstracja wycofać wojska z Afganistanu, niedziela 11 kwietnia. Start, godzina 13, Plac Zamkowy, Warszawa. Przemarsz pod Pałac Prezydencki, Ambasadę USA i Sejm. Mieszkańcom Warszawy przypominamy także o możliwości wzięcia udziału w akcji zbierania podpisów w sprawie wycofania wojsk z Afganistanu. W każdą sobotę w godzinach 12 do 13 na placyku pod metrem Centrum. Londyn. Policja zapłaci odszkodowanie za nielegalny nalot. Londyńska policja może być zmuszona do wypłacenia aktywistom do 250 tysięcy funtów odszkodowania po tym, jak zmuszona była przyznać, że brutalny nalot na centrum zbiorcze Climate Camp dokonany 2 kwietnia ubiegłego roku, dzień po protestach przeciw G20, był nielegalny. Uzbrojeni w tarcze i pałki oraz wyposażeni w tasery policjanci wdarli się do Conference Center we wschodnim Londynie i skuli kandenkami znajdujących się w środku aktywistów, każąc im leżeć twarzą do ziemi. Komendant policji metropolitalnej przyznał, że ich aresztowanie, przeszukanie i zmuszenie do poddania się nagraniu kamerą było bezzasadne i niezgodne z prawem. Odmówił jednak przeproszenia demonstrantów. Do nalotu doszło dzień po masowych demonstracjach przeciw szczytowi G20. Nieużywany biurowiec zajęty na Conference Center został otoczony przez liczne wozy policyjne i jednostki prewencji. Ich dowódcy utrzymywali, że mieli dane wywiadowcze, z których wynikało, że w środku znajdują się zachowujący się poprzedniego dnia brutalnie demonstranci, którzy w nocy wykorzystali budynek jako noclegownię. Gdy funkcjonariusze poinstruowani o potencjalnym niebezpieczeństwie ze strony aktywistów wdarli się do środka, większość z 70 znajdujących się w środku uczestników protestów po prostu usiadła na ziemi z rękami uniesionymi w górze. Nikt nie stawał żadnego oporu. Mimo to jeden z funkcjonariuszy testował swój 50-tysięcy-woltowy taser na jednej z osób w grupie siedzących. Innego z gości centrum złapano za drzwiami i pobito. Gigantyczny sukces lokatorów. Michał Warecki z polskich indie mediów. Kilkanaście osób z Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów, Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej, Komitetu Obrony Lokatorów oraz Stowarzyszeń Sienna i Przemysłowa zakłóciło 18 marca obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Lokatorzy domagali się zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta dotyczącej polityki mieszkaniowej miasta. Gdy radni, dyskutując nad porządkiem obrad, zignorowali wniosek organizacji lokatorskich, wyłączone zostało nagłośnienie, a sesja Rady przerwana przez protestujących. Zebranych oburzyła m.in. wypowiedź przedstawiciela klubu radnych PO, który stwierdził, że lokatorzy mogą poczekać z zebraniem głosu na koniec sesji. Przychodzimy na sesję Rady od niemal 2 lat. Nasza cierpliwość się skończyła, powiedział Andrzej Smosarski z WSL i Lewicowej Alternatywy. Dodał, że władze miasta nie spełniły nawet takich postulatów grup lokatorskich, które niosą ze sobą wielkie wydatki, jak zorganizowanie pomocy prawnej dla lokatorów, czy informowanie ich o roszczeniach zgłaszanych do budynków, w których mieszkają. Piotr Ikonowicz z KSS i Nowej Lewicy powiedział, że lokatorzy nie oczekują od radnych niczego ponad zajęcie się ich problemem, a do radykalnej formy protestu zmusiła lokatorów sytuacja. Piotr Ciszewski z WSL i LA dodał, że każdy dzień zwłoki w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych to tragedie kolejnych osób, za które odpowiadają samorządowcy. Dodał, że to radni są dla mieszkańców miasta, a nie na odwrót. Lokatorzy rozwinęli transparenty prawo do mieszkania prawem człowieka oraz w obronie praw lokatorów. Wezwana przez przewodniczącą Rady Straż Miejska próbowała odebrać im tubę, w związku z czym doszło do niewielkich przepychanek. Przed salą obrad była obecna również policja, w tym prawdopodobnie funkcjonariusze po cywilnemu. Lokatorzy pozostali na sali obrad po tym, jak przewodnicząca Rady ogłosiła przerwę i zakłócali próby wznowienia obrad. Wystąpienia radnych były zagłuszone gwizdkami, trąbkami i syreną. Protest zakończył się po tym, gdy radni PiS-u zapewnili, że zgłoszą wniosek o przeprowadzenie sesji nadzwyczajnej. Organizacje lokatorskie mogły też wpisać do ich wniosku punkty, które chciałyby poruszyć na tej sesji. Radni Lewicy zapewnili, że z pewnością wezmą udział w sesji nadzwyczajnej i nie zbojkotują jej, aby zabrakło kworum. Nadzwyczajna sesja Rady Miasta ma się odbyć najprawdopodobniej w pierwszym lub drugim tygodniu kwietnia, po świętach wielkanocnych. Organizacje lokatorskie mają zamiar w jej trakcie przedstawić propozycje zmian w polityce mieszkaniowej Warszawy. Michał Warecki. Demonstracja antyfaszystowska w Białymstoku. Antifa Wild East zaprasza wszystkich na demonstrację przeciwko rasizmowi i nacjonalizmowi, która odbędzie się 24 kwietnia w Białymstoku. Start spod kościoła Świętego Rocha o godzinie 14. Sprzeciw się faszystowskiej przemocy zalewającej miasto. Nie bądź obojętny. Jeśli nie ty, to kto? www.antifa-wildeast.tk. Okej, to by było na tyle, jeśli chodzi o wiadomości. Teraz jako klima fakty przeczytam z stron www.anarchista.org. Oszustwo Lemborga, sceptyka klimatycznego. Poniższe to tłumaczenie fragmentu recenzji książki Lomborg Deception z amerykańskiego Newsweeka. Są to dwa z trzech podanych w artykule przykładów opracowania autorstwa Howarda Freela, który zmusił się do sprawdzenia każdego źródła w opracowaniach Bjorna Lomborga, tak zwanego naukowca, niezwykle popularnego wśród osób negujących globalną zmianę klimatu. W swoich książkach The Skeptical Environmentalist z 2001 roku i Cool It z 2007 roku. Efekt swojej pracy Freel opublikował w formie książkowej, która według recenzji do przeczytania sama w sobie nadaje się średnio, jednak wykorzystywana w trakcie czytania Lomborga zapewnia wspaniałą rozrywkę, demaskując jego pracę jako, jak to określił biolog Thomas Lovejoy w przysłowiu, miraż i domek z kart. Lomborg otwiera Cool It, rozwiniętą polemiką na temat niedźwiedzi polarnych, argumentując, że w nie więcej niż dwóch z 20 grup zmniejsza się populacja, że ogólnie ich liczebność się nie obniża i w miejscach, gdzie tak rzeczywiście jest, nie jest to spowodowane przez globalne czy arktyczne ocieplenie. W rzeczy samej populacja niedźwiedzi w regionach o podniesionej temperaturze rośnie, jak argumentuje, sugerując, że cieplejszy świat byłby korzystny dla niedźwiedzi. Jak pokazuje Freel, Lomborg wywiódł to z posta na blogu i pracy naukowej, która nigdy nie wspomina o niedźwiedziach polarnych. Zignorował jednak darzone największym autorytetem oceny w trendach rozwojowych populacji niedźwiedzi, dokładnie badań International Union for Conservation of Nature. Według ich badań populacja niedźwiedzi w rzeczy samej maleje tam, gdzie temperatura Arktyki się podnosi. W rzeczy samej, podsumowuje IUCN, populacja niedźwiedzi polarnych zmniejszyła się znacznie tam, gdzie temperatury wiosenne dramatycznie się podniosły. Przedstawia też wyjaśnienie dla stwierdzenia Lomborga, według którego liczba niedźwiedzi spada najbardziej tam, gdzie temperatury spadają. Tak się składa, że są to też tereny o nieuregulowanym myślistwie. Dla stwierdzenia, że populacja niedźwiedzi podniosła się, Lomborg zacytował pracę z 1999 roku, ale ta praca opisuje zmniejszającą się ilość narodzin, a inne zagrożenie dla niedźwiedzi obarczając winą wyższe temperatury wiosenne, które powodują rozłamywanie się lodu pokrywającego morza. Ogólnie od połowy lat 80. zeszłego wieku populacja niedźwiedzi zmniejsza się, co eksperci przypisują globalnemu ociepleniu. Źródło to nie jest więc dokładnie niezbywalnym poparciem tezy Lomborga na temat kwitnącej populacji niedźwiedzi polarnych, za który można by ją uznać. Jednym z najbardziej interesujących stwierdzeń Lomborga jest to, że globalne ocieplenie powstrzyma więcej śmierci, jako że mniej ludzi umrze z zimna, niż spowoduje. Jednak 3 z 5 cytowanych przez niego źródeł, w tym to i to, doszły do przeciwnych wniosków. Jak pokazuje Freel, Lomborg powiedział mi, że wymienił te trzy, żeby je skrytykować, ale czytelnik przyglądający przypisy może odnieść wrażenie, że popierają jego stwierdzenia. I najwyraźniej nie skrytykował ich w tekście. Jedną z dwóch studiów, które cytuje Lomborg na potwierdzenie swojej tezy, że uniknięte zgony z powodu zimna przeważą nad zgonami z powodu wysokich temperatur. Jak napisał do mnie w mailu, nie ma wątpliwości, że potwierdzają moją opinię. W rzeczy samej ich wsparcie jest tak wybitne, wyraźne, że nie wyobrażam sobie, jak Friel mógłby stworzyć z tego coś innego. Jedno z badań, pisze, to jedyna praca naukowa obliczająca globalne wszystkie dodatkowe zgony z powodu wysokich temperatur i unikniętych zgonów z powodu zimna. Te dwie prace znajdują... Jednak praca z 2006 roku podsumowana jest stwierdzeniem, że w cieplejszym świecie unikniemy 850 tysięcy śmierci z powodu zimna. Nie jak podaje Lomborg, 1,4 miliona i bierze pod uwagę tylko 6 przyczyn. Choroby sercowo-naczyniowe, układu oddechowego, biegunkę i 3 choroby tropikalne. A nie wszystkie. Praca z 2000 roku podaje przewidywaną śmierć tylko dla osób między 65 i 74 rokiem życia, więc ciężko ją uznać za pełną analizę ogólnoświatowej populacji. W końcu Lomborg cytuje raport World Health Organization na potwierdzenie swojego twierdzenia, że zimno zbiera żniwo milionów żyć. 1,5 miliona rocznie w samej Europie, jak pisze. Jednak raport WHO nie mówi nic na temat Lomborg powiedział mi, że cytował WHO jedynie, żeby przedstawić szacunkową populację Europy. Jednak, tak jak i z innymi przypisami, zdaje się on potwierdzać jego konferencyjne stwierdzenie, a nie coś tak bezdyskusyjnego jak populacja Europy. Jak dla mnie jest to klasyczny przykład głębi intelektualnej osób kwestionujących negatywny wpływ człowieka na środowisko i jego skutki. Teorie tego typu, niezwykle popularne, na przykład na opanowanym ostatnio przez jakąś konserwatywną, liberalną bandę wykopie, znamionują się kwestionowaniem jakichkolwiek niepasującym im dowodów i bezrefleksyjnym poparciem dla czegokolwiek, co zgadza się z ich opinią opierających swoje opinie, na przykład na programie prowadzonym przez komików, zatrudnionych przez koncern medialny uzależniony od wpływów z reklamy, CBS. Mam wrażenie, że jest to głównie efekt ich negacji czegokolwiek, co wiążą z lewactwem czy socjalizmem. Przykładem obecny premier. I jest to o tyle ironiczne, że ekologia jako filozofia wyrosła z myśli konserwatywnej. W każdym bądź razie, o ile takie bezrefleksyjne zachowania znajduje uzasadnienie w świeżych badaniach psychologicznych, to jednak dalej jest to dla mnie niewybaczalne. Forsowanie swojej racji wbrew faktom to nie dyskusja, ale kłamstwo. O ile struktury na nim budowane mogą wytrzymać w miarę długo, czego radziecki kapitalizm państwowy czy nasz aktualny neoliberalny świat system przykładem, to wcześniej czy później runą, czy w przypadku klimatu doprowadzą do masakry, której niektórzy pewnie dalej będą próbowali zaprzeczać ze swoich klimatyzowanych i bezpiecznych kryjówek w enklawach pierwszego świata. Osobnym problemem są kłamcy na wielką skalę pokroju Lomborga czy organizacji zajmujących się tak zwanym greenwashingiem, o tych więcej w ciągu najbliższych 2 tygodni, bo właśnie jednej przygotowujemy pewien dowcip. Okej, to by było na tyle w klimafaktach, a zaraz przejdziemy do naszego głównego tematu, a mianowicie do rozbratu. You know the card to save you cash. I know your details in a flash. Streamline says a mental time. Now everyone's a shopping clown. Europy. Okay. Protest i obronę rozwratu. Rozwrat to miejsce unikalne na mapie Europy, na mapie Poznania. To świetny przykład samorządności i samoorganizacji. To miejsce, które w ciągu 16 lat swojej działalności stworzyło miejsce niezależny ośrodek kultury, wolności artystycznej, edukacyjnej, samorządnej, politycznej, społecznej. To miejsce, które nie bierze nic od miasta, ale bardzo dużo miastu daje. I dlatego miasto powinno tknąć tę tkankę, powinno to miejsce zostawić. Jest skandalem, że miasto zabiega i pakuje miliony złotych w organizowanie dużych komercyjnych imprez, natomiast nie pomaga zupełnie w chronieniu tego typu miejsc, w chronieniu kultury niezależnej. To wy własną pracą, działalnością tworzyliście to miejsce i to miejsce powinno zostać, ponieważ bardzo dużo daje miastu. Miasto to nie firma, dlatego rozbrat powinien zostać. Zaczynają też się z wami kluby z Poznania. Miasto nie jest firmą bez sprzętów, a ludzie są tanymi. Uważamy, że powinniśmy pokazać swoją obecność, ale i opanowanie. Rozbrat musi pozostać tym, czym zawsze był i jest. Czyli miastem pigułce. Miastem, które jest wolnym, otwartym domem, otwartej, wolnej edukacji, miejscem twórczych spotkań. Mamy nadzieję, że któregoś dnia będzie można to samo powiedzieć o całym Poznaniu. Dziękuję. Organizować oddolnie społeczeństwo. Jak ma być zagospodarowana przestrzeń publiczna? Wyciągam grudy. To jest ośrodek prawdziwej myśli politycznej. Nie tylko opowiadać o swoich przeciwnikach różne stworzone rzeczy, które wyciągam grudy. To jest ośrodek prawdziwej myśli politycznej. Dyskusja o tym, jak ma się organizować oddolnie społeczeństwo. Jak ma być zagospodarowana przestrzeń publiczna. Jakie prawa mają mieć obywatele. Jak mamy żyć i w ten sposób na tej dyskusji nie od góry, nie przez jakichś wynajętych partyjniaków, ale społecznej. Tam może przyjść każdy, każdy może przyjść i starać się wziąć w tej dyskusji. I to też jest fenomen. To jest prawdziwa polityka. Robiona oddolnie, robiona z sercem, robiona dla każdego. I to też jest fenomen. Trzecia rzecz, to jest wielki ośrodek samopomocy. I mogę powiedzieć, mogę opowiadać pewnie o tym długo, wy tutaj przynajmniej ci z Poznania wiedzą lepiej, ale powiem tylko na swoim przykładzie. Mi się tak zdarzyło, że w tym cholernym demokratycznym kraju sąd skazał mi za udział w legalnej demonstracji, także mogłem wylądować w więzieniu. I pierwszą inicjatywą, która wyzwała się, a nie byłem z nią związany, był Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza. To był pierwszy podmiot, który przyszedł do mnie i powiedział: mamy dla ciebie tyle, tyle pieniędzy na prawnika, pomożemy ci. Mimo, że znaliśmy się ledwo, ledwo. I to jest coś, to jest pewna myśl, pewien fenomen społeczny. To jest solidarność społeczna, solidarność pracownicza. Po prostu żywa, czysta, bezpośrednia. I takich przykładów, takich ludzi jest więcej. Wiele osób mogłoby o tym powiedzieć. Także to jest fenomen. I chcę powiedzieć, że jako warszawiak, jako mieszkaniec większego miasta niż to, strasznie zazdroszczę Poznaniowi tego miejsca, tego fenomenu. I jeszcze inna rzecz. Jesteśmy w Wielkopolsce, która jest znana z tego, że jest gospodarna, że jest tu pewna kultura gospodarowania, szacunek dla pracy. Rozwrot to jest kilkanaście lat ciężkiej pracy. Ciężkiej pracy ludzi, zagospodarowania tego terenu, ale też współuczestnictwa, partycypacji, dyskusji, wspólnego kształtowania pewnej przestrzeni. I właśnie to jest może najważniejszą rzeczą, żeby zostawić. Władza, która chce zlikwidować taki fenomen, która chce uderzyć w tą pracę ludzi, w ich wysiłek, kilkanaście lat ciężkiej pracy, to władza, która stoi przeciwko obywatelom, to władza, która nie ma najmniejszego szacunku dla ludzi, dla ich pracy, dla ich wysiłku, dla ich poświęcenia. Dlatego muszę powiedzieć z tych kilku powodów, ja przynajmniej chciałbym z tych powodów powiedzieć. Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Dyskutom rozbrat są niereprezentatywne i powiedzieć, niech przyjdą tutaj dzisiaj i zobaczą, ile tutaj jest osób. Tak naprawdę to oni siedzą tutaj obok na placu kolegiackim, w sali sesyjnej Rady Miasta i w gabinetach na pierwszym piętrze. To oni są niereprezentatywni, a prawdziwy Poznań, prawdziwy obywatelski Poznań jest właśnie tutaj. Nie wierzcie ich wypowiedziom, nie wierzcie politykom, którzy twierdzą, że na miejsce na rozbrat w tym mieście nie ma. W tym mieście jest miejsce na rozbrat, jest miejsce na inne inicjatywy. Nie zapomnę nigdy 2003 roku, kiedy niepełnosprawni intelektualni uczestnicy jednych z placówek terapii zajęciowej w Poznaniu nie mogli znaleźć miejsca na swoją wybitną twórczość i tym miejscem był skład rozbrat. I oni dzisiaj, kiedy widzą zdjęcia z 8 marca, które obiegły cały świat, kiedy grupa kilkudziesięciu osób była pałowana przez policję w tym mieście, stwierdzili, oni by tutaj przyszli, ale się przestraszyli. Ale powiedzieli, żebym tutaj przyszedł i powiedział, zapytał się za nich. Czy rozbrat zostanie? Tak! Mam nadzieję, że rozbrat zostanie. Mam nadzieję, że ci politycy w Urzędzie Miasta, którzy decydują o braniu zagospodarowania przestrzennego Sołacza, już niedługo nie będą okupować swoich gabinetów, a także nie będą okupować sali sesyjnej w tym mieście. Rozbrat zostaje. Internetowych miasto chwali się wszystkimi osiągnięciami, które się na rozbracie. Gdzie tu jest konsekwencja? Konsekwencja miasta jest stwierdzenie, że jesteśmy nielegalni. Jesteśmy nielegalni w tym kraju. O nielegalności może zdecydować ewentualnie sąd, a nie urzędnicy miejscy poprzez swoją politykę zamiatania problemów pod dywan. Ponieważ politycy miejscy uważają, że to jest właśnie rozwiązanie, udawanie, że nas nie ma. Dzisiaj po raz kolejny pokazujemy, że jesteście. Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Rozbrat zostaje! Dobra, zachowajmy siły na cały nas! Zachowajmy siły na cały nas! Będziemy powoli się ustawiać! Takiem idzie transport! Okej, to było parę przemów z demonstracji w obronie rozbratu, która odbyła się 20 marca w Poznaniu, na którą przybyło 1500 radykalnie nastawionych aktywistów, którzy zdeterminowani byli, by zrobić wszystko, żeby obronić tego miejsca. Miejsce rozbrat zostaje. Możecie poczytać na stronach rozbrat.org. Możecie poczytać o sukcesie, o tym, jak w jaki sposób udało im się zniechęcić jakichkolwiek potencjalnych kupców działki do udziału w licytacji. Możecie obejrzeć na stronach pozytyw.blogspot.com. Możecie obejrzeć filmiki właśnie z tej licytacji, z demonstracji. Nikt nie przyszedł na licytację, nikt nie wpłacił valium, żeby się licytować. Czyli rozbrat zostaje. Walka jednak wciąż trwa. Rozbratowcy cały czas starają się wywrzeć presję na władze miasta, by podjęły decyzję o zagospodarowaniu Sołacza w taki sposób, żeby nie uderzały to w skład rozbrat, by nie uderzały, nie groziły wycinką tego pięknego, zielonego terenu, którym jest Sołacz. Są to tak zwane jedne z płuc Poznania i poprzez wycinkę tego terenu pod luksusowe wille Poznaniowi grozi smog. Także dużo sąsiadów i mieszkańców Poznania, naukowców się przeciwstawia temu programowi, żeby zaplanować to miejsce jako miejsce dla luksusowych willi. O tym wszystkim, jako że walka wciąż trwa, będziemy informować na bieżąco. Także w następnym programie prawdopodobnie zagramy parę wywiadów na temat rozbratu, na temat tego, co się wydarzyło. Dzisiaj nie mamy za bardzo czasu. Już praktycznie powinniśmy kończyć, jednak Został nam jeszcze do przeczytania kolejny rozdział z losu buntownika. To już za chwilkę. Okej, dzisiaj Rainbow Festival dedykowane wszelkim obrońcom przyrody i lepszego świata. Piękna Pirenejów nie jestem w stanie opisać nawet w części. Trzeba je zobaczyć na własne oczy. Tak trudno też opisać wspaniałość festiwalu Rainbow. Tłumaczenie tęcza. Trzeba tam być, by to poczuć. Ten przyjazny klimat, tę rodzinną atmosferę, to ciepło domowego ogniska, tę dobrą energię, którą obdarowywaliśmy się niczym bracia i siostry. Postaram się jednak choć trochę przybliżyć ideę festiwalu Rainbow. To trwające przez miesiąc wydarzenie odbywa się co roku w innym kraju, często w górach, w lesie, w naturze, z dala od cywilizacji. Kiedyś nawet był w polskich Bieszczadach, z 10 lat temu. W tym roku był po francuskiej stronie Pirenejów, w wiosce Refugi de Laurenzi, gdzieś na południe od Foix. Jedną z głównych niepisanych zasad festiwalu jest życie w zgodzie z przyrodą i z innymi ludźmi. Dlatego też wszyscy starają się żyć jak najbardziej ekologicznie, jak tylko mogą. Kompost jest zbierany i zakopywany, a po części dawany osiołkowi, który skórki od melona uważa za przysmak. Ludzie załatwiają się w długich, wykopanych dołach, zakopywanych zaraz po każdym użyciu. Wszystko się rozkłada i nikt nie wchodzi w kupy, jak na pierwszym, lepszym przydrożnym kempingu. Niemalże nie do pomyślenia jest, żeby ktokolwiek zostawiał ze sobą śmieci. Na każdym innym festiwalu, w którym bierze ponad 2000 ludzi, jeśli nie są zatrudniani sprzątacze, ludzie niemalże toną w śmieciach, nie tutaj. Może jakby ktoś się uparł, to znalazłby jakiegoś śmiecia, ale na pewno nie prędko. Niektórzy ze swoją głęboką ekologią szokowali nawet mnie. Do umycia nie używali żadnej chemii, a zamiast tego myli się popiołem. Gdy zobaczyłem, jak gościu zamiast pasty do mycia zębów też używa popiołu, na pewno zrobiłem duże oczy. Być może tak jest lepiej, lecz ja jeszcze do tego nie dorosłem. Dlatego też, niczym Indianie, dbają o czystość domowego ogniska. Mój kolega bardzo się oburzył, jak ktoś rzucił mu w ogień chociażby niedopałek papierosa. Miał rzeczywiście powód, bo czapaty, które lepiła jego żona, smażył bezpośrednio na żarach ogniska. Z plastikiem czy petem na pewno nie smakowałoby tak dobrze. Przez cały mój pobyt nie zauważyłem nawet, by ktokolwiek pił mleko i jadł jajka, o mięsie nie wspomniawszy. Wszystkie kuchnie, nawet ta dla dzieci, były wegańskie. Nigdy w życiu nie widziałem, by aż tyle osób odżywiało się w ten sposób. Nieprawdopodobne, a jednak prawdziwe. Lepszy świat jest możliwy. To jedno z piękniejszych spostrzeżeń, które nasunęły mi się na tym festiwalu. Żadnej policji, żadnych strażników porządku, żadnej kuchni, żadnych szefów, nikt bardziej uważany, żadnych panów, żadnych poddanych. I co? I nikt się nie pozabijał, nikt się nawet nie pobił. Nigdzie nie czułem się tak bezpieczny o swoją kamerę, nie mając jej przy sobie. Jeden gościu tłumaczył żartem, gdzie jest schowane 6000 euro na jedzenie dla wszystkich na wypadek, gdyby ktoś chciał je ukraść. Oczywiście, nikt nie chciał. Ta dobra aura, która unosiła się wszędzie, powstrzymywała na pewno niejednego złodzieja przed złym czynem. To niemal niewyobrażalne, że podczas całego festiwalu Nikt się nie skarżył, iż mu coś ukradli. Rzeczy, które zgubiłem ja i moja córka, kilka dni później znalazły się w pudle ze znalezionymi rzeczami. Piękne, a do tego prawdziwe. Jednak lepszy świat jest możliwy, po raz drugi. Najważniejszym i jednym z najpiękniejszych wydarzeń dnia było poranne i wieczorne food circle, koło jedzenia, czyli wspólny wielki posiłek. Codziennie z rana dało się słyszeć okrzyk roznoszący się po całej dolinie. Ludzie potrzebni w kuchni! Czasami potem był powtarzany co jakiś czas, dotąd aż znaleźli się ochotnicy. Główną kuchnię tworzyły plandeki rozpostarte na palach. To był dach, a pod dachem szerokie wykopane rowy, w których paliło się ognisko. Nad ogniskiem, nad rowami leżała żelazna krata, na której stawiało się garnki z potrawą do gotowania lub kładziono blachy, na których smażono indyjskie ciapaty, najpopularniejszą potrawę na festiwalu. Z mąki i wody robisz ciasto, dodajesz przypraw albo nie, rozwałkowujesz naleśniki, smażysz na żarze, na blasze lub na patelni i w ten sposób otrzymujesz najprostszej roboty indyjski chleb. Obok zbudowane były stoły, które robiły też za deski do krojenia. Było to bardzo praktyczne, szczególnie przy tej liczbie krojących i jedzących. Wśród ochotników często także zdarzały się dzieci. Moja Nea przy kręceniu kulek została ochrzczona jako workaholic, pracoholik i była zawiedziona, gdy robota się skończyła. Jak wszystko już było przygotowane, kucharze oznajmili krzykiem "Food circle!" i sami zasiadali pierwsi do jedzenia. Każdy, kto usłyszał ten okrzyk, powtarzał go, przez co informacja roznosiła się szybko w najodleglejsze zakątki obozu. Powoli, bez pośpiechu, na główną polanę zaczynali schodzić się ludzie i siadając obok siebie, tworzyli najpierw jedno duże koło, a gdy te było już pełne, przychodzący siadali już w drugim kole, mniejszym lub większym. Tak wciąż oddaleni od siebie o 2-3 metry ludzie z dwóch różnych kół wciąż mogli się komunikować ze sobą. Kucharze, zanim zjedli do końca, kilka razy przypominali opieszałym, że food circle się już zaczął. Często się też zdarzało, iż ludzie w kole, zniecierpliwieni czekaniem, sami krzyczeli food circle, by ponaglić spóźnialskich. Gdy gotujący już podjedli, a głodni zgromadzili się w dwóch kołach, kucharze przynosili jedzenie do znajdującego się w środku kół ogniska, wokoło którego stawali, trzymając się za ręce. Dwa pozostałe koła robiły to samo, po czym zaczynaliśmy pieśń. To jest zgromadzenie. Dalej zapomniałem, ale to była ładna piosenka. Powtarzaliśmy tak kilkanaście razy, aż do znudzenia, po czym każdy zaczynał nieprzerwanie wydawać z siebie jeden ton śpiewający, powiedzmy om, z przerwami na oddech. To było niesamowite usłyszeć, jak robi to ponad 1000 osób trzymających się za ręce, poczuć tę niesamowitą wibrację i uczucie jedności. Tego naprawdę nie da się opisać. Jedźcie to poczuć. Naprawdę, warto. Gdy zmęczeni byliśmy już tym śpiewaniem, każdy pocałował na znak braterstwa rękę trzymanej osoby i czekaliśmy na swoją kolejkę. Kucharze i inni pomocnicy zaczęli rozdzielać jedzenie. Jedni roznosili ciapaty, drudzy jakiś ryż z warzywami, trzeci sałatkę. Szli z ogromnymi garami między dwoma rzędami ludzi, dwoma kołami i pytali się głośno. Ciapaty po raz pierwszy, sałatka po raz drugi. Na co odpowiadało wiele głosów. Ja chcę. Tutaj my nie mieliśmy pierwszego razu. I tym podobne. Na dokładkę trzeba było poczekać. Kucharze czasem nawet dwa razy obeszli koło, by upewnić się, czy każdy otrzymał już pierwszą porcję. Tak więc nawet spóźnialscy mieli szansę się załapać. Godny podziwu był fakt, że rozdanie jedzenia odbyło się bez ani jednego plastikowego, jednorazowego śmiecia. Każdy przynosił własny talerz i problem z głowy. Niektórzy jedli z wielkich płatów kory drzewnej lub z liści. Nie wiem, czy to z braku, czy też z potrzeby zbliżenia się do natury. Gdy całe jedzenie zostało rozdane i wszyscy najedli się do syta, podróż dookoła wyruszył Magic Hat, magiczny kapelusz. Grupa śpiewających, grających i roztańczonych muzyków oraz dzieci śpiewające coś w stylu: wrzuć swój grosz do kapelusza. Najczęściej szła z nimi dziewczynka, która zbierała do kapelusza dobrowolne datki. Tak to funkcjonowało. Każdy dawał tyle, na ile go było stać. Nie potrzeba było żadnej biurokracji, żadnych rozliczeń, zapisów i tym podobnych. A wszystko tak pięknie funkcjonowało. Czyli lepszy świat jest możliwy, po raz trzeci. Gdy z piosenką na ustach obeszli ze dwa razy dookoła, kapelusz był już pełny. Często między rozdającym przychodzili też ludzie, którzy coś ważnego mieli do zakomunikowania. Najczęściej zapraszali na warsztat jogi, medytacji, kalendarza Majów, ziołolecznictwa, szkół językowych i tym podobnych. Czasem ktoś zapraszał na debatę o problemach wioski, a czasem, tak jak ja z Neo, pytał się o podwiezienie do... Po jedzeniu ludzie, szczególnie wieczorem, zapalali ogniska. Grali na bębnach, na gitarach, tańczyli, śpiewali, robili performanse, fire showy i przede wszystkim bawili się. I to jak się bawili? Dla niektórych nie do uwierzenia będzie fakt, że ta zabawa była bez alkoholu, który, tak jak narkotyki, były zakazane na festiwalu. Lepszym słowem w przypadku Rainbow byłoby niemile widziane. Za to zapach gandzi unosił się dość często. Zapytasz dlaczego? A to dlatego, iż gandzia może ukierunkowywać twórczo, pozytywnie, pokojowo, podczas gdy wódka działa raczej dezorientująco i wywołuje agresję. Można napisać o tym książkę, ale to już może ktoś inny. Tylko raz zobaczyłem upitego gościa, który swym głupawym zachowaniem zaczepiał i rozśmieszał ludzi. Myślę, że jak wytrzeźwieje, może odczuje i zrozumie, że takie zachowanie nie jest tu mile widziane. Tak to tu działa. Dobrych rzeczy można było się nauczyć od innych, którzy je robili. Złe nawyki można było się oduczyć od innych, którzy ich nie czynili. Gdy podchodzisz do jednego ogniska i częstują cię herbatą, przy drugim częstują cię też ciapatami i tak przy każdym, które napotkasz na twoim wieczornym spacerze. Co zrobisz, gdy rozpalisz swoje własne ognisko? Jeśli masz otwarte serce, i szybko się uczysz, zrobisz herbatę, skręcisz jointa, zrobisz jedzenie i tym podobne. Wszystko po to, by ugościć każdego, kto do ciebie zawita. Tak nauczyłeś się gościnności i teraz czujesz, jakie to wspaniałe. Uczyć się być dobrym, przekazywać tę wiedzę innym. Doświadczać, jak ekologicznie, przyjaźnie i dobrze jest żyć razem. To jedna z idei festiwalu. Te 2000 ludzi żyjących bez bujek, bez narkomanii, bez cywilizacji, będących razem, jest dobrym przykładem na skuteczność tej nauki. Duchowej rewolucji? Jeśli zapytasz się o Rainbow, to na pewno usłyszysz, że to hipisowski festiwal. To prawda, która jednak uogólnia, bo ja uważam się za punka i sądzę, iż dobrze mi z tą rodziną Rainbow. W następnym roku planuję być na całym festiwalu. To fajnie mówić do siebie bracie, siostro. To wspaniale czuć się jedną wielką, dobrą, ekologiczną rodziną. Na zakończenie dodam, że gdzieniegdzie istnieją tego typu wioski przez cały czas. Oczywiście mniejsze, może kiedyś. To wspaniale wiedzieć, że można żyć inaczej. I to by było na tyle w Polonii Aktywnej. Do usłyszenia w następnym tygodniu. Polonia Aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30. W następnym tygodniu będziemy kontynuowali temat o rozbracie. Przeczytamy tym razem o miłości z książki Los Buntownika i to już będzie zakończenie fragmentów książki. Później będziemy prawdopodobnie kontynuować książkę Życie aktywisty. która jeszcze nie jest napisana, ale która ma jeszcze bardziej ciekawe i bardziej optymistyczne, inspirujące rozdziały niż ta pierwsza, muszę przyznać. Okej, to by było na tyle. Now I will continue with Awakening. We came today a bit late, so we will finish late. So that's in a second. Rushing to worship images of steel. They crushed the intestines of children until their tongues fell out. I saw fire with sharp hands embracing infants into the flames. They wandered on the roads, preaching the religion of iron. The earth shrank and wailed the wailing machines There were no more people. There were no more people. There were no more women. There were no more women. Love was for sale in the wide streets, spilling from bottles like gold dust. They bought it for the festival of iron. Those who dug it, curled on the stones where they died in the whirlwind. I saw the worshippers of iron who do not speak. To make this all clear, I will make a demonstration. This poem is called Celebration. In the evening, they found an off-duty policeman, put a tie around his neck, like a necklace. His nose bled. Poured petrol over the rubber and watched without emotions as his eyes dripped with flame. His ears ran like wax. At the funeral of one of the victims, the mob finds itself a victim. The police arrive in the morning, grown children with brutal faces, to celebrate their anxiety with murder. The paranoid mothers with murder, wringing their hands that milk the nipple of a trigger. The national dance is a funeral, whirling round and round. Milk in the white blood of tear gas, white at the rim of a wave. The wave of gangrene which serves up a leg of a shambocked child, beaten by their paranoid mothers. The dancers can no longer stop finding partners. Pan Z. Foster! I'm a bit of an imposter here tonight. I'm from a generation that saw and lived with apartheid. I've just rejoined the staff here. I've been in the since the beginning of the 1970s. Part of the oppression in the 80s, as wrote some poems in English. A boy scribbled on an empty page, life sucks. Or maybe punched it on the computer screen or sprayed it on the couch. Through his broken bricks, punched behind a car strip from his head, while tear gas was on his face. Across the strait beyond the film, the steel fences barbed the other mine. Don't you let it see floating steakhouses and sunsets fall. Left front pages nurturing the dream that settles into sundowners at six and murks. Morning wakes you from where you fell asleep behind the car into a nightmare, knowing that stones can't stop the Caspers and angry fists can never cut the fence, that marches cannot reach the glow of stars, the blue behind the cold. Oh, how he learns to stir the bottle of cocktail, to toss a sharp grenade, to pay the dull greatness, to sense the joy of screaming tires, to call an AK-47 in his shack a spade, so that his children can graze beyond that fence. The sun will bless the sowing of the seed. They will know the spread was damned. Meaning the language in Afrikaans, and it's written by an Afrikaans language poet called Gretan Bretenbach. But at the time that he wrote this, he was actually in prison for sabotage against the government, and he was very angry about the way that they used the language that he wrote in as a political weapon. We are old. Our language is a grey reservist, 100 years old or more, with fingers stiff around the triggers, and who will be able to sing as we do when we are no longer there? As we did when we were alive, we will spurn the earth and the miracles of the flesh, which grows throbbing and flowing like words. You will be the bodies for our thoughts and live to commemorate our deaths. You will conjure up tunes from the flutes of our bones, from the structure of our conscience, from the stores of our charity. We had black contraptions built for you, you bastards. Schools, clinics, post offices, police stations. And now the plumes blow black smoke, throbbing and flowing, like a heart. But you have not understood. You have yet to master the taal. We will make you say the ABC all over again. We will show you the ropes for the guidance of our Christian national education. For we are Christ's executioners. We are on the walls around the townships, gun in one hand, machine gun in the other. We, the missionaries of civilization. We bring you the grammar of violence and the syntax of destruction. From the tradition of our firearms, you will hear the verbs of retribution stuttering. Look, we're giving you new mouths for free. Red ears with which to hear, red eyes with which to see, pulsing red mouths, so that you can spout the secrets of our fear. Where each lead-nosed word flies, the speech organ is torn open. And you will please learn to use the tongue. With humility, use it, abuse it. Because we are lying with the death rattles, its throb and flow on our lips. We are old. He fell. From the ninth floor. He hanged himself. He slept on a piece of soap. While washing. He hanged himself. He slept on a piece of soap. While washing. He fell. From the ninth floor. He hanged himself. While washing. He slept. From the ninth floor. He hanged. From the ninth floor. He slept. On the ninth floor. While washing. He fell. From a piece of soap. While slipping. He hanged. From the ninth floor. He washed. From the ninth floor. While slipping. He hanged. From a piece of soap. While washing. He fell. From the ninth floor. He hanged himself. He slipped on a piece of soap. While washing. He slipped on a piece of soap. While washing. He fell from the ninth floor. He hanged himself. While washing. He slipped from the ninth floor. He hanged. From the ninth floor. He slipped on the ninth floor while slipping. He fell from a piece of soap while slipping. He hung from the ninth floor. He washed from the ninth floor while slipping. He hung from a piece of soap while washing. He fell from the ninth floor. He hung. He fell from the ninth floor. He fell from the ninth floor. He slipped on a piece of soap while washing. He hanged himself. He slipped on a piece of soap while washing. He fell from the ninth floor. He hanged himself while washing. He slipped on the ninth floor while hanging. He slipped on the ninth floor while washing. He fell from a piece of soap while washing. He hanged on the ninth floor. He washed on the ninth floor. This poem was a fiction of a sometimes reality even stranger. Now we are going to read a list of deaths written by apartheid police authorities. They did it to hide their murders. Agathe, Katanei Hatsu. Suicide by hanging. Bani Nobandla. Natural causes, a stroke. Miko, Steve Banto. Brain injury. Bota, George. Suicide, jump or fell 6 floors down stairwell. Ipale, Ernest Moabi. Suicide by hanging. Hakanungeni. Natural causes. Haron Imam Abdullah. Heart trouble caused by fall downstairs. Koat Nicodemus. Chronical pneumonia following head injury sustained after a fall in the shower. Hosa, Aro. Suicide by hanging. Mabendle, Matthews. Fell out of 10th floor window. Makale, Alfred. Natural causes, fluid on brain. Maringa, Senor. Natural causes. Mamashita, Ernest. Suicide by hanging. Maseko, Samson. Died of injuries after being in police custody. Mohaki, Mapetla. Suicide by hanging. Modipane Solomon. Natural causes after slipping on a piece of soap. Makuna, Sonny Boy. Found hanging in his cell. Mosala, Tabo. Natural causes, internal bleeding. Oh yeah, Simon. Jumped, fell from 7th floor window. Tole, Clayton Silver. Suicide by hanging. Shibane, Wellington. Suicide by hanging. Ibagwa, JB. Suicide by hanging. Tita, James. Suicide by hanging. 11 official languages. English, Afrikaans, that grew out of Dutch, and 9 native African languages, among which, for example, Xhosa. Xhosa with click sounds is. But during apartheid, there were only 2 official languages, Afrikaans and English. This poem is called Ma ne no ribelo a misile Ibiza. Look what they have done to my name, the wonderful name of my great, great grandmother's. Non ribelo, ma misile, Ibiza. The burly bureaucrat was surprised. What he heard was music to his ears. What is that? Said Novia. I am from Cittadopolo, Belle Godile, of Evacundueni, and my name is Non Ribelo, ma misile, Ibiza. Monsieur, help me. My name is so wonderful, so wonderful, so simple, and yet so meaningful, to listen in this trash. He gives me a name, convenient enough to answer his whim. I end up being Marie. I non ribello a misile. I'd like all of you to take out the pass of the entrance. There is a number on this pass, and now we will draw one number. Lass Geld auf Hüfe, am Terrassen und auf Swishe, bevor ich in Lange, das ist die Stadt. New wave running the world. I ran from Auschwitz. I ran with gas fumes clogging the aorta and the lungs. I ran through Hiroshima to Nagasaki collecting shrapnel for the brain. I ran into Vietnam with the hands of Phong Thuyab in my hand, and barbed wire forced into ear through ear. I ran into Managua for electric manacles on the testicles. I ran into Santiago with a Chilean child in my heart and a shining pad in her eyes. I ran into Dublin. The bells were tolling far and fast as I ran. I ran into Gaza with stones in my hands and bullets in my heart. I limped into Oshakati, hop-skipping limpet mines. I ran the red soil of Soweto with a burning tire around my neck. One day, I wished to stop for a moment, not to rule and run the world, but to kiss the earth. That kiss caressed my feet while I ran. Possessor Abrahams. Mirror of my pain and purpose. This blood we demand is a flow of life. We must bleed, yes. There is no birth without blood. If they call us insane, let them. Words will not kill us. If they say we are not poets, let them. Our poetry will be the simple act, the blood we bleed, molded by pain and purpose into a simple, do not fuck with me. Your shit is going up in flames, here and now. This is a South African Molotov cocktail, which consists of a bottle, filled with a liquid like high-proof alcohol or gasoline. There's a rag in the neck of the bottle, which is ignited. And then the device is thrown against some fortification or vehicle. Blessed are the dehumanized, for they have nothing to lose but their patience. False gods killed the poet in me. Now I dig graves with artistic precision. Shake, shake, my comrade! Shake! That invention of the working class. Shake! Shake that unifying medicine. Shake! Shake before the time comes to pass. Shake, shake! That guava juice. Throw! Throw! Guavane! Throw! Throw that liquid of capitalist invention! Throw! Throw the blood of Tsikana! Throw! Throw before the seer intention! Throw! Throw! That guava juice! Dance! Dance! My hero! Dance! Dance around the fire of resistance! Dance! Dance at the success of your throw! Dance! Dance because the dogs are still at the distance! Dance! Dance! For that guava juice! Make my young lion. Make another guava juice. Make another one as strong as iron. Make many more until they beg for a juice. Make those many guava juices. Make you bastard. Make that your filthy skin be spared. Make that your blood does not flood. Make that we have many guava juices stored. Make because. Shake that little dangerous guava juices and beg, beg! Beg, beg! I did not defend or respond to offend when they asked me the fate of the revolution. They asked me to draw a list of reasons illustrating my hatred for fascists. Instead, I spoke a love poem dedicated to my country. They questioned the blood flowing in my poem. And I showed them the still wet blood of yesterday's martyrs. They were not convinced. convinced of the eternal rule of fascists. They mocked the whereabouts of an optimistic left. Then, I showed them my heart. Sleep summer afternoon, for instance, with the woof woof of grazing cattle in your ears, tails swishing, flicking flies away, or the smell of newly turned soil, with birds hopping about in the wake of the plow in search of worms, or the pained look of your father. A look that took you all these years and lots of places to understand. The bantering tone you used with your grandmother and the old love that said, nothing matters but death. If you don't stay bitter and angry for too long and have the courage to go back, you will discover that the autumn smoke writes different, more hopeful messages in the high skies of the old country. Dreaming was never free. Oh, my land, my earth, my beloved. In this place of perpetuated poverty, scattered dark eyes glow in the night dust of Kangwane, and love still speaks sullenly, salted by uncompromising tears, deep, deep in the willing flesh that first seeds clash and memory is born, and that which was unseen comes to earth clothed in song, carrying our grief and expectation, though now our shadows flicker in the liquid light of liberty. A time will come, beloved, when we will remember dreaming was never free, and that to live and love and believe also meant we have to know and sing and die. Thank you. Pepsi Cola at the cafe in the avenue, or going to an Alhambra review. You can stop me doing some silly thing like that. But there are something you can never do. You can stop me boarding a carriage on the Belleville Ranwhite Class, or sitting in front of the X Line on the Hout Bay bus. You can stop me doing some silly thing like that, but oh, there's something you can never do. You can stop me. You can stop me going to Grote School in the same ambulance as you. Or trying to go to heaven from a Grootekerk view. You can stop me doing some silly thing like that. But there's something you can never do. Truth guy, you can stop me doing all the silly things of that sort. And to think of it, if it comes to that, you can even stop me hating. But there's something you can never do. You can't ever stop me loving even you. Hello, gorgeous. Hoppala hop, that was Awakening. You just heard the anti-apartheid play which had place at Squat Rosbrat in last Thursday, just a few days after a big demonstration in defense of Squat Rosbrat, and just one night before the licitation, which was succeeded, nobody came to buy the place, so Rosbrat stays. Okay, Awakening every Tuesday from 4 till 7:30. Today we play a bit longer. We came late, so we finish late. And that was it. It was nice to talk to you, to read for you, to play the music, interviews, etc. That was it.